่นานมานี้ผมไปทอดกฐินที่วัดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพนี้สักเท่าไหร่วัดนั้นเป็นวัดมอญโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดปทุมธานีตามประวัติว่าไว้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ชุมชนแถบนั้นเป็นชาวมอญเดิมที่อพยพเข้ามาเพื่อที่จะพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยนั้นท่านพระครูเจ้าอาวาสคุ้นเคยกันดีที่จริงท่านก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในวัดนี้ไม่กี่ปีนี้เองแต่ท่านก็เป็นพระนักพัฒนาและก็เป็นพระนักอนุรักษ์เมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสก็เริ่มงานต่างๆอันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านได้หลายอย่างเริ่มตั้งแต่การจัดทำศูนย์การศึกษาทางไกลมีห้องสมุดสำหรับชาวบ้านบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานในวัดแล้วก็ยังได้สร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ซึ่งยังค้างอยู่ญาติโยมก็จัดทำกฐินเพื่อรวบรวมปัจจัยในการก่อสร้างท่านได้บอกบุญมาทางผมด้วยพระครูรูปนี้ถูกคอกับผมดีนักเห็นจะเป็นเพราะว่าเกิดปีเดียวกันทั้งยังชอบอนุรักษ์ของเก่าเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องพระเครื่องพระบูชาเราคุ้นกันตั้งแต่ท่านยังเป็นพระนักศึกษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรเมื่อมีเวลาว่างพวกเราขอนิยมพระจึงมักไปสนทนาที่กุฏิท่านเสมอจนท่านย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่ริมแม่น้ำแห่งนี้เลยไม่ค่อยได้มาพบกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งท่านโทรศัพท์มาขอปรึกษาเรื่องงานกฐินเมื่อคุยกันสักพักท่านก็สนทนาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาวัดที่ค้างอยู่ผมเรียนถามท่านว่าจะไปพบท่านตอนเย็นก่อนทอดกฐินวันหนึ่งจะได้คุยกันเรื่องการสร้างศาลาการประเรียนและก็โครงการพัฒนาห้องสมุดที่วัดท่านสะดวกไหมพระท่านก็เลยบอกว่าสะดวกแล้วก็ตอบมาว่าอย่างนั้นก็ค้างซะที่นี่เลยโยมไม่มีธุระอะไรแล้วไม่ใช่หรือเช้าขึ้นทำบุญทอดกฐินเสร็จค่อยกลับเสียงท่านแจ่มใสมาทางโทรศัพท์วันนั้นหลังเลิกงานผมก็ตรงดิ่งไปที่วัดแต่ว่ากว่าจะหลุดจากการจราจรไปก็เกือบ6โมงเย็นก็แวะรับประทานอาหารเย็นที่ปากเกร็ดเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับท่านพระครูสัมภาระต่างๆสำหรับการนอนค้างอ้างแรมผมก็มีติดท้ายรถไปด้วยเสมอรวมทั้งเสื้อผ้าสำรองแล้วก็ถุงนอนใครมาชวนไปไหนไปได้ทั้งสิ้นผมไปถึงวัดประมาณทุ่มกว่าๆตอนนั้นก็มืดสนิทแล้วเห็นแสงไฟจากกุฏิพระเป็นแห่งๆบริเวณวัดนี้กว้างขวางแล้วก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ผมเคยมาวัดนี้ 2-3 ครั้งท่าน้ำตรงหน้าวัดมีศาลาเล็กๆโยเยอยู่หลังหนึ่งริมแม่น้ำถัดจากวัดไม่มีบ้านคนฝั่งตรงข้ามก็เป็นทุ่งโล่งสุดลูกตาด้านตะวันตกของศาลาการประเรียนกำลังก่อสร้างเป็นอุโบสถเก่าหลังใหญ่ตรงกลางวัดเป็นลานกว้างส่วนด้านตรงข้ามกับศาลาคือกุฏิของท่านพระครูซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นขนาดย่อมชั้นล่างใช้เป็นที่สำหรับรับแขกที่มาพบส่วนชั้นบนเป็นห้องที่ท่านจำวัดคืนนั้นอากาศอบอ้าวฟ้าแลบไกลๆเป็นคราวๆเป็นสัญญาณว่าคงจะมีฝนตกผมนั่งสนทนากับท่านพระครูอยู่จนดึกนอกจากเรื่องกฐินในวันรุ่งขึ้นแล้วท่านพระครูก็หารือเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดสำหรับชาวบ้านที่กำลังจะทำขึ้นผมปวารณาว่าจะช่วยเป็นธุระในเรื่องนี้ให้อีกทางจากเรื่องธุระแล้วก็อดไม่ได้ที่จะวกเข้ามาเรื่องของพระเครื่องของชอบของผมท่านบอกว่าพระเครื่องส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้หลายปีท่านได้แจกจ่ายให้คนที่มาร่วมทำบุญสร้างศาลาการประเรียนจนหมดผมฟังแล้วก็นึกนิยมอยู่ในใจเพราะรู้ดีว่าท่านหวงของท่านมากบางองค์ผมเคยขอแลกเปลี่ยนอย่างไรท่านก็ไม่ยอมคุยกันจนราว5 ทุ่มท่านขอตัวขึ้นไปจำวัดผมเรียนท่านว่าไม่ต้องจัดห้องให้เป็นพิเศษจะขอนอนตรงห้องที่ท่านใช้รับญาติโยมตรงที่เรานั่งคุยกันซึ่งเป็นห้องกว้างด้านหนึ่งเป็นโต๊ะหมู่บูชาอีกด้านหนึ่งเป็นประตูกระจกเลื่อนแบบสมัยใหม่เนื่องจากห้องรับแขกของท่านติดแอร์ไว้ด้วยเห็นจะเป็นเพราะอากาศแถวนั้นมันร้อนพอๆกับที่กรุงเทพแม้ผมจะเคยอยู่ที่นี่ 2-3 ครั้งแต่ก็ยังไม่เคยนอนค้างแต่คราวนี้จะต้องอยู่ทอดกฐินกับเขาแต่เช้าก่อนจะขึ้นจำวัดท่านพระครูให้ศิษย์วัดเอาเสื่อมาให้พร้อมกับหมอนและผ้าห่มผมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จยังไม่รู้สึกง่วงประกอบกับอากาศในห้องนั้นค่อนข้างร้อนจึงเปิดประตูเลื่อนคิดว่าออกไปรับลมเย็นๆสักหน่อยนึงมองไปทางศาลาท่าน้ำที่ตะคุ่มอยู่อีกฟากสนามน่าจะออกไปเดินกินลมเล่นริมน้ำก่อนกลับมานอนตอนที่ผมเปิดประตูออกไปนั้นกุฏิพระด้านข้างปิดไฟหมดแล้วลมข้างนอกพัดแรงเย็นสบาย ผมเดินไปตามทางซีเมนต์แคบๆออกไปสู่ศาลาท่าน้ำผ่านต้นไม้ใหญ่มองเห็นศาลาการประเรียนหลังใหญ่ที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ห่างออกไปทางซ้ายก็นึกชมท่านในใจว่าสร้างได้พอเหมาะพอเจาะแก่การใช้งานไม่เหมือนบางวัดที่ผมเคยเห็นสร้างซะใหญ่โตเกินความจำเป็นทำให้เดือดร้อนชาวบ้านเมื่อไปถึงริมน้ำก็ได้พิจารณาดูศาลาท่าน้ำใกล้ๆผมก็คิดว่าน่าจะเป็นศาลาเก่าที่สร้างไว้พร้อมกับวัดพอผมมองเห็นในแสงสลัวว่ามีหน้าจั่วเป็นไม้แกะสลักงดงามในศาลายกขึ้นเป็นที่นั่งยาวสองฟากแบบศาลาอย่างเก่าเลยออกไปอีกก็จะเป็นโป๊ะเล็กๆมีเรือมาดผูกอยู่ที่เสาไม้ริมน้ำลำหนึ่งผมจุดบุหรี่สูบนั่งชมความเงียบสงัดของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนดึกฝั่งตรงข้ามเป็นท้องทุ่งมืดสนิทมองไปทางศาลาการประเรียนหลังใหญ่ที่กำลังก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างและเศษไม้กองอยู่ระเกะระกะโบสถ์แบบเก่าตั้งตระหง่านอยู่ติดกับศาลาแสงเดือนสลัวพอเห็นรางๆได้ว่าตรงหน้าบันมีถ้วยชามจีนประดับติดไว้แบบโบสถ์สมัยเก่าไกลออกไปทางซ้ายมือมีกุฏิพระอีก 2-3 หลังมืดสนิทเช่นเดียวกันสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงฝนเริ่มลงเม็ดกระทบหลังคาศาลาที่ผมนั่งฟ้าแลบแปลบผมมองออกไปทางศาลาที่กำลังก่อสร้างซึ่งสูงใหญ่ระดับเดียวกันกับหลังคาโบสถ์ตรงบันไดทางขึ้นใกล้ๆกันมีเงาตะคุ่มของคนนั่งอยู่บนบันได2คนคงเป็นพวกคนงานก่อสร้างซึ่งผมคิดว่าเห็นแต่ไกลตอนคุยกับท่านพระครูที่กุฏิท่านเมื่อตอนหัวค่ำฝนลงเม็ดหนักขึ้นผมดับบุหรี่ตั้งใจจะรีบเดินกลับไปที่กุฏิท่านพระครูก่อนที่ฝนจะลงหนักกว่านี้แสงฟ้าแลบสว่างแวบมาอีกครั้งหนึ่งพอเดินออกจากศาลาผมต้องชะงักเพราะฝนกระหน่ำลงมาสู้ใหญ่จนต้องเข้าไปหลบในศาลาอีกครั้งเสียงฝนกระทบหลังคาศาลาท่าน้ำดังกลบเสียงคลื่นจากแม่น้ำที่กระทบริมตลิ่งลมที่สงัดอยู่ก่อนหน้านี้เริ่มแรงจนกิ่งไม้ที่อยู่รอบๆศาลาท่าน้ำไหวลู่ไปทางเดียวกันผมมองไปตรงบันไดศาลาที่กำลังก่อสร้างแปลกแท้ๆคนงานสองคนยังนั่งเฉยทั้งที่ตรงนั้นเป็นที่โล่งไม่มีหลังคาน้ำฝนสาดเข้ามาจากด้านข้างศาลาท่าน้ำที่เปิดโล่งฟ้าแลบแปลบตามด้วยเสียงฟ้าร้องครื่นใหญ่เรือมาดที่ผูกอยู่ข้างๆศาลาฟาดโยนไปมากระทบกับแผ่นไม้ท่าน้ำราวกับจะขาดหลุดลอยไปตามกระแสน้ำฟ้าแลบกระชั้นถี่ขึ้นผมอยู่หลบฝนอยู่กลางศาลาก็นึกในใจว่าหากสักพักหนึ่งฝนไม่หยุดเห็นจะต้องยอมวิ่งฝ่าฝนกลับไปนอนเปียกเป็นเปียกเพราะยังมีเสื้อผ้าสำรองอยู่อีกผมมองไปยังสองคนที่นั่งตรงบันไดอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวสองคนนั้นลุกขึ้นพร้อมๆกันราวกับจะขึ้นไปบนศาลาเพื่อหลบสายฝนที่เริ่มแรงขึ้นทุกขณะแต่แล้วกลับกระโดดแผ้วขึ้นไปยืนบนหลังคาด้วยอากัปกิริยาว่องไวอย่างกับที่ผมเคยเห็นในหนังจีนที่มาฉายตามงานวัดหลังคาศาลาการประเรียนนั้นสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า15เมตรสองร่างนั้นวิ่งปราดไล่กันไปตามแนวหลังคาศาลาเป็นเงาตะคุ่มแสงฟ้าแลบมาอีกคราวนี้เห็นถนัดพอสุดแนวหลังคาศาลาการประเรียนร่างหนึ่งกระโดดขึ้นไปโหนช่อฟ้าโบสถ์อยู่ซึ่งถัดไปอีกคนนึงกระโดดข้ามคนแรกที่กำลังห้อยโหนโยนตัวขึ้นไปไต่บนหลังคาตะกายห้อยหัวลงมาด้วยอากัปกิริยาของตุ๊กแกที่กำลังไต่บนผนังบ้านผมมองกลับไปที่ศาลาการประเรียนมีเงาตะคุ่มของคนอีก 2-3 คนเดินออกมาจากประตูทางด้านที่ติดกับโบสถ์แล้วก็กระโดดพลุ้งขึ้นไปอยู่บนหลังคาเหมือน2คนแรกนั้นแสงฟ้าแลบสว่างวาบตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องครืน2คนหลังนี้แต่งตัวด้วยผ้าขาวรุ่มร่ามขึ้นไปนั่งอยู่บนสันหลังคาโบสถ์ทันใดนั้นเองร่างที่กำลังห้อยอยู่ตรงช่อฟ้าก็กลับลอยละลิ่วตกลงมายังพื้นเบื้องล่างอย่างน่าหวาดเสียวเมื่อถึงพื้นก็กลับลุกขึ้นวิ่งตรงมาศาลาท่าน้ำที่ผมนั่งอยู่ผมตัวชาวูบมือเท้าอ่อนแทบจะทรุดลงไปกองกับพื้นศาลาพอตั้งสติได้ก็กระโดดออกจากศาลาวิ่งไปทางกุฏิท่านพระครูไม่กล้าหันไปมองทางโบสถ์อีกตอนนั้นฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเชื่อว่าเป็นครั้งหนึ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในชีวิตวิ่งมาสักพักหนึ่งผมหันไปดูที่ศาลาท่าน้ำมองเห็นร่างคน4คนเป็นเงาตะคุ่มยืนอยู่ตรงท่าน้ำไกลๆท่ามกลางสายฝนผมกลัวแทบช็อกตายลงไปตรงนั้น กว่าจะวิ่งถึงกุฏิหอบเกือบขาดใจรีบเปิดประตูผลัดเสื้อผ้าที่เปียกออกนอนห่มผ้าลืมตาโพลงใจชื้นขึ้นหน่อยหนึ่งเมื่อมองเห็นพระพุทธรูปหลายองค์บนโต๊ะหมู่บูชาในห้องคืนนั้นกว่าจะข่มตาหลับลงได้ก็เกือบตีสามหลับตาลงทีไรเห็นแต่ภาพไอ้คนที่ห้อยอยู่ตรงช่อฟ้าโบสถ์เช้าขึ้นท่านพระครูมาปลุกแต่เช้าผมจัดการกับตัวเองเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยพอสายๆพวกทอดกฐินก็มากันเต็มวัดรถราจอดกันจนลานวัดกว้างที่เห็นเมื่อตอนกลางคืนดูแคบไปถนัดที่จริงเขาตั้งองค์กฐินไว้บนศาลาตั้งแต่เมื่อเย็นวานคราวนั้นผมได้ร่วมทำบุญกับเขาพอเสร็จกฐินก็มีการเลี้ยงเพลพระผมก็เลยลากลับท่านพระครูได้ปัจจัยจากการกฐินคราวนั้นมากโขอยู่ท่านบอกว่าศาลาการประเรียนหลังนั้นคงเสร็จในไม่ช้าผมไม่ได้เล่าเรื่องที่เห็นเมื่อคืนให้ท่านฟังหรือให้ใครฟังผมก็ยังนึกสงสัยว่าเอ๊ะตาผมเห็นไปเองหรือเปล่าเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านพระครูเข้ามาติดต่อช่างหล่อพระในกรุงเทพเสร็จธุระแล้วท่านแวะมานั่งคุยถึงที่ทำงานผมชวนให้ไปเที่ยววัดอีกผมก็รับว่าถ้าว่างเมื่อไหร่จะไปอีกครั้งแต่ไม่ได้เรียนท่านว่าคราวนี้ผมขอไม่นอนที่วัดเป็นอันขาดใครอยากจะรู้ว่าวัดนี้ชื่ออะไรขอให้ถามมาเป็นการส่วนตัว